νομίζω χρειάζεται. Να... Είμαι άνοιξε και αυτόν. Δώσε, έλα. Έχω βάθος. Έχεις βάθος. Τεστ. Πηγάδι το περίφημο. Ναι. Είχατε βάλει βάθος στον Μπάριο. Τι δεν έχεις. Για να ακουστεί πιο τροβαδούρος, πιο αγάπης. Πόσο τροβαδούρος ο Μπάριος. Είναι ο νούμερο ένα τροβαδούρος. Και άλλο τροβαδούρος δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είμαι έτοιμος εγώ για πολέμους και τέτοια που ετοιμάζετε. Θα πάω να ισοπεδώσουμε μια βραχονισίδα. Να πάτε να ισοπεδώτε εσείς να ισοπεδώσετε. Ρε παιδί μου, και οι βραχονισίδες περιττές. Η μόνη λύση για να γλιτώνουμε από αυτές είναι να μην υπάρχουν. Καταρχάς, όντως είναι περιττές γιατί μόνο προβλήματα δημιουργούν. Να το, με τους γείτονες χώρες. Μα γι' αυτό θα την ισοπεδώσουμε. Θα γίνει θάλασσα. Όταν λέμε ισοπεδώσουμε, θα μείνει θάλασσα. Άρα δεν υπάρχει. Τι θα. Ελάτε, πάρτε Τούρκοι τη θάλασσα. Αν και ο Τέψιο Τούρκο να πάει πάνω στη βραχονισίδα, είναι αυτό. Γιατί ο Ναύαρχο δεν είναι ο Αποστολάκη. Ο Ναύαρχο είπε: αν πατήσουν οι Τούρκοι, θα τα θα κοτέψουν μετά από αυτή τη δήλωση. Κιωτέψουν. Και ένα γιώτα μπροστά. Όχι, δεν θα κιωτέψουν. Όπω λέει και ο Μπαμπινιώτη, μάλλον. Όχι, το λέμε. Νεολογισμό είναι, μπορεί να το πούμε όπω θέλουμε. Κοτέψουν είναι άλλο ρήμα. Πάει στον καμένο, το κότα που πει άλλη τρίλυρη. Οπότε έχουμε μα πόλεμο. Μακροπουπουλάτη κότα. Ωραίο είναι. Ωραίο, το τονίζει, δεν λέω. Με μακριά πουπουλά. Το κατάλαβα, αλλά πάρα δεν πολύ. Σε κάποιο κανάλι το άκουσα μαύρο πουπουλάτη. Αλλά η Ντόρα το είπε μακρό πουπουλάτη. Αυτό είναι για τι γαλοπούλε. Η γαλοπούλα η μαύρο πουπουλάτη είναι η καλύτερη. Μαύρε είναι οι γαλοπούλε. Και άσπρε. Οι Γάλλοι και οι γαλοπούλε. Α, ναι. Ποιοι είναι οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι, ο ηθοποιός. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Ποιοι είναι οι μαύροι, είναι οι Γάλλοι, αυτό δεν ξέρω τι. Ο Μπαρμπαμπίλιος που είχε τον ένα Γάλλο που ήταν πολύ μεγάλο, τι ήταν, άσπρος ήταν. Άγνωστα τα μισά που είπαμε τώρα, δεν τα ξέρω όλα αυτά. Δεν ξέρω τον Μπαρμπαμπίλιο. Τι είναι. Που είχε ένα Γάλλο πολύ μεγάλο και τον τάιζε ψωμί και αλάτι για να κάνει πλάτη. Α, μανχιδέο, τώρα το κατάλαβα. Τι είναι, παιδικό τραγούδι. Ναι, μάλλον, αλλά δεν είναι τελικά. Εμείς δεν λέγαμε τέτοια όταν ήμασταν μικροί. Την άλλη την έχει δει που σώζει ο Τραμ, ο Ομπάμα, όλοι αυτοί που είναι μαύροι. Δεν τα θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι έκανε δηλώσεις ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παίζουν από το πρωί και έχει γίνει στο Αιγαίο πανικός από το πρωί. Μπαίνουν συνέχεια τα τουρκικά αεροσκάφη. Ο Καμένος πήγε, είδε, έκανε επισκέψεις. Έφυγε όμως αμέσως με το που έφυγε, μπήκαν ξανά τουρκικά αεροσκάφη. Έκανε δηλώσεις και ο Τούρκος υπουργός, όχι, Τούρκος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Γενικώς αυτά τα έκαναν οι Τούρκοι. Εμείς ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί και σοβαροί σε αυτά. Κάποτες. Ναι, μέχρι χτες. Νομίζω άρχισε και σε, να μπαίνει και το εθνικό θέμα. Ξυψώνει το φρόνημα. Και πολύ παίρνει από τον υπουργό. Δεν μπορεί. Ο αρχηγός δεν παίρνει από τον υπουργό. Κανένας Καμένος και ο συγκεκριμένος Καμένος να ξυψώσει κανένα φρόνημα. Ωραία. Και τι προτιμάτε, να ταρπάζουν τις μίζες ή να είμαστε άντρες. Άντριδοι. Άλλο τον άλλο, το άλλο. Γιατί εκείνα τα χρόνια που λες που ήταν ήσυχα, πήγαιναν οι μίζες σε 10 αγώνατα. Να είμαστε τουλάχιστον σε ένα θέμα. Τι σοβαροί θα πει. Σοβαρότεροι από ό,τι στα υπόλοιπα. Πάμε παρακάτω. Μέχρι τώρα ήμασταν σοβαροί σε αυτό. Δηλαδή, άλλοι έλεγαν απέναντι τα δικά τους, σε ελεκτικό επίπεδο πάντα. Εμείς κρατούσαμε μια πιο σοβαρή στάση. Αυτή είναι. Και επειδή είμαστε μια χώρα όντως πιο σοβαρή από την Τουρκία και πιο μικρή και πιο συνεσταλμένη σε αυτά τα θέματα, να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Εξαλλοσύνες τέτοιου τύπου. Είναι αυτή η δυστυχία της χώρας. Και από αυτή. Η προσδοκία να είμαστε σοβαροί. Ξέχνα το, πάμε παρακάτω. Δεν θα είμαστε. Πάμε από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε. Αυτά τα θέματα. Ούτε σε αυτά. Ήμασταν. Είναι ο Καμένος. Εγώ χαίρομαι πολύ, το ξέρω. Αλλά επίσης είναι ο Καμένος και σε φοβίζει περισσότερο ότι είναι ο Καμένος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γιατί αν γίνει κάτι να χτυπήσουμε 10 ξύλα, είναι ο Καμένος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γιατί υποτίθεται η πολιτική ηγεσία πρέπει να συσπυρώσει τον κόσμο. Αν γίνει κάτι. Μπρος! Ναι, εγώ είμαι. Ο Κυρβοριάς. Αλλά ας ευχηθούμε σε αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η Παναγιά και ο Θεός, γιατί δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Μέσα. Να μας. Όχι μέσα. Να μας βοηθήσει να μην γίνει κάτι. Δεν θα ξεκινούσαμε έτσι με το «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Έχουμε πόλεμο, τι να κάνουμε όμως. Τελειώσαμε το χρέος με τον πόλεμο, τώρα ξεκινάμε. Σιρήνες. Ξεκινάμε κανονικά. Φτάνοντας λοιπόν στον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, γίνεται σαφές σε όλους μας. Η Ελλάδα αλλάζει εποχή και το όραμά μας είναι σαφές. Η ευημερία των από πάνω, και η εξαθλίωση των υπολείπων. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Μια χαρά το είπε στη Βουλή, ευημερία των από πάνω και η εξαθλίωση των υπολείπων. Αυτό είναι το σχέδιό του. Υπάρχει σχέδιο άρα. Όποιος έλεγε ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν ήξερε τι του γινότανε. Εντάξει. Και δεν ξέρει τι του γίνεται. Απλά υπάρχουν και κακοί εντρεχείς γι' αυτό. Όχι, υπάρχει το σχέδιο και μόλις μας το ανέλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την προχθεσινή ομιλία του στην Βουλή. Μάθαμε ακριβώς τι συμβαίνει. Βέβαια, αυτό ήταν λίγο μοντάζ. να το παραδεχτούμε. Διαστρεβλώνουμε. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα, διαστρέβλωση, γενίκευση, ισοπαίδωση. Προβοκάτσια. Προβοκάτσια, ελληνοφρένεια. Με μία λέξη ελληνοφρένεια. Τώρα θα ακούσουμε τι κανονικά είπε και παίζουμε εσύ ποιο από τα δύο. Ποιο, όχι, διαφορετικό είναι, αλλά ποιο από τα δύο είναι πιο αστείο. Γιατί εμείς δεν καταφέραμε απλά να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά καταφέραμε να τη βγάλουμε από τα μνημόνια, μοιράζοντας τα βάρη, ναι τα βάρη, αλλά δίκαια, με δικαιοσύνη. Οι έχοντες επιβαρύνθηκαν περισσότερο. Η μεγάλη πλειοψηφία ελαφρύνθηκε. Ποιο από τα δύο σ' αρέσει? Ποιο είναι ελληνοφρένεια, να πούμε. Και τα δύο. Το πρώτο είναι ντεμεκ, ελληνοφρένεια. Μοντάζ. Το δεύτερο είναι κανονικό, το είπε, ότι οι έχοντες έχουν επιβαρυνθεί. Γι' αυτό έκλεισε Χαλιβουργική. Ναι, δεν ναι. είχαν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Ας πούμε. Αυτό που έχει φτάσει λογαριασμό 32 εκατομμύρια και κάπου εδώ το κόψει η ΔΕΗ, ενώ εσύ αν χρωστάς 50 ευρώ στη ΔΕΗ στο κόβει αμέσως. Το σύστριγγλο με 500 τηλέφωνα και στο κόβει. Ναι, πώς να το πούμε. Τι να το πούμε, Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Δεν είναι και τα κάπου. Να το πούμε και αυτό. Δεν μπορείς η Χαλιβουργική να πάρει από δίπλα από κανένα εργοστάσιο, να βάλει κανένα καλώδιο. Κάπως, να τραβήξει σιγά. Να μπαλαντέζα, ρε παιδί μου, να δουλέψει το ή σύστημα. Ή έστω να βάλει μια εσπρεσιέρα, κάπως να σωθεί. Να το κάνει όλο. Και όλο αυτό το ωραίο που το είχαν βάψει τη δεκαετία του 90, πότε το είχαν βάψει. Και ήταν πολύ. Χαλιβουργική. Ναι, ναι. Ναι, τι θα γίνει τώρα αυτό. Εργοστάσιο. Πώς το λένε, μουσείο. Μπορεί να γίνει μουσείο αυτό. Κάτι. Πολλά μουσεία έχει η χώρα. Γενικώ η χώρα, αν δεν είχε το παρελθόν τη, δεν θα είχε καθόλου παρόν. Μουσεία. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό έχουμε μουσείο. Αυτή κάτι που έγινε κατά, παλιά. Παιδιά. Αυτά μας κάτι έχουν που δικάσει, γίνεται τώρα. Αυτά μας δικάσαν να έχουμε παρόν. Μας καταδικάσαν να έχουμε παρόν. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μόλις είπε ότι οι έχοντες έχουν πληρώσει. Το καταλαβαίνουμε. Και αν έχουν πληρώσει. Και αν έχουν πληρώσει. Μα δεν, είναι, δεν έχει ζωή. Λίγο δηλαδή. Στην Εκάλη δεν έχουν ζωή. Ναι. Στην Εκάλη πια δεν έχουμε πια ζωή. Δεν έχουν. Το Γεράνι, πάρ το Γεράνι, πάρ και το άλλο. Και το Γεράνι. Τι έλεγε κάτι άλλο. Τους έχουν λυγίσει. Το Στεφάνι. Στη Χριστουγεννιάτικα τουλάχιστον. Άσε το πνεύμα του Χριστουγέννου να κάνει εφοπλιστές στις γιορτές. Θέλει να πάει για εκλογές και έχουμε θέματα. Στη Βουλή προχθές. Γιατί δεν παίρνει Χαλιβουργική κανένα φίλο τη κυβέρνηση, ο Καλογρίτσα, ο κάποιο να μπει ένα επιχειρηματία κάτι τη κυβέρνηση. Να το κάνουν νοσοκομείο έτσι όπω είναι. Νοσοκομείο, Πολάκη. Να το. Να είναι νοσοκομείο, να μπαίνει κανονικά και να βγαίνει μέταλλο, κάτι. Α πούμε. Ένα σκεύο. Σιδερένιο. Σιδερένιο, όντω. Κατσαρόλα. Αυτό ακριβώ. Γιατί μόνο η πεταλούδα έχει ατσάλινη κλωστή, να μην είσαι κι εσύ ατσάλινο. Είδε. Είσαι χιουμορίστα. Αυτά λες τα Κρεμλίνα. Λέω να το κάνω δουλειά. Αυτά λες τα Κρεμλίνα και έρχονται μέχρι και μεθαύριο. Μέχρι και μεθαύριο, ναι. Και μετά τέλος. Μετά τέλος τελειώνει. Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα Γαλάνη. Ωραία θα είναι. Και προχθές ήταν ωραία με τη Βελεσιώτου. Βελεσιώτου πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία η Βελεσιώτου έτσι κι αλλιώς. Και το ακαπέλα τραγούδι που είπε το θα με δικάσει καθισμένη μέσα στον κόσμο κάτω ήταν πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερη στιγμή. Πάντα το λέει σε συναυλία τη αυτό ακαπέλα, αλλά το είπε από την καρέκλα. Γιατί καθόταν κάτω και παρακολούθησε όλη την παράσταση. Ωραία είναι αυτά, μέσα στην απλότητα και ειδικά αυτή την εποχή και όσο προχωράει η επιστήμη, η τεχνολογία και η ζωή, η απλότητα είναι το ζητούμενο και η ουσία. Και όσο και αν θέλει Βελεσιώτη να μην το λέω, είναι όντως από τις λίγες αυθεντικές φωνές. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Έχουμε. Λοιπόν, να μείνουμε στα άλλα τα επίσης καλλιτεχνικά. Ένας άλλος μεγάλος της τέχνης είναι ο Τσακαλώτος, ο οποίος... Ο Τσάκωνας νόμως δεν θα λέγεις. Όχι, ο Τσακαλώτος. Μη είπε χθες το καλύτερο Σαρδάμ ever, το χρονοντούπαλο της ιστορίας. Δεν υπάρχει, κορυφαία. Είναι ότι καλύτερο... Και το πήγε καθαρό, αυτό μου αρέσει. Αυτά είναι επαγγελματίες. Τα λέει πολύ σωστά. Τα λέει σωστά. Καμιά φορά διορθώνει και αυτός. Είναι επαγγελματίες. Κομικοί επαγγελματίες είναι αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Επιπέδου, ωραία, στη μακρύ, δηλαδή. Στόφας πρωταγωνιστή τώρα, όχι δεύτερα. Ναι, όχι, ο Τσακαλώτος είναι, δεν ξέρω τι θα γίνει με τους 53 και αν οι 53 από κάτω είναι θείασος, μάλλον. Αλλά ως επικεφαλής. Το μπουλούκι είναι. Το μπουλούκι είναι. Ως επικεφαλής θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, προχτές ξεκινώντας την ομιλία του, πριν από τα Σαρδάμ με τα οποία ασχοληθήκαμε χθες, μίλησε για τον καπιταλισμό. Και σε καλό και σας καλό να το ακούσουμε. Αρχίζω με κάτι που είπε ο Νίκος ο Καραθαρασόπουλος. Είπε ότι είναι ένα από τα παράλογα του καπιταλισμού ότι παρόλο τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη φοβερή αύξηση του πλούτου, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει στα δικά μας παιδιά καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερα δικαιώματα από ό,τι είχαν οι πατεράδες και οι μαμάδες. Έβαλε αυτό το ζήτημα. Κατά την άποψή μου δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα που έβαλε, είναι το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχει δίκιο εδώ και ο Τσακαλώτος και ο Καραθανασόπουλος που το είπε, ότι υπάρχει ένα θέμα. Ότι ενώ εξελίσσεται η τεχνολογία ξανά τα ίδια, ο πολιτισμός στη ζωή, δεν είναι καλύτερες συνθήκες. Σε πολλές χώρες, βλέπε Γαλλία με τα γυλαίκα, στον υποανάπτυκτο κόσμο, αλλά και στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ακόμη και στην Αμερική υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ υπάρχει πλούτος. Στον υποανάπτυκτο κόσμο. Βάλε όπου θες. Έτσι κι αλλιώς προβλήματα έχουμε πολλά εμείς και πάντα τα είχαμε. Ενώ λοιπόν προχωράνε τα πράγματα, δεν είναι καλύτερες συνθήκες από ό,τι ήταν πριν 20, 30, 40 χρόνια. Άκου τώρα, Ναι. Με τον καπιταλισμό. Με τον καπιταλισμό. Κοίτα να δεις, ενώ περιμένουμε ότι θα είναι όλα το θέτει εν αυτό, σοφία. Ναι. Το θέτει αυτό ο Τσακαλώτος και αμέσως μετά συνεχίζει και δίνει ο ίδιος μια. Είναι η απάντηση. Το απόσπασμα που ακούμε είναι συνέχεια ακριβώς αυτού που. Μας στέλνει στον κομμουνισμό. Όχι, βέβαια. Ο Τσακαλώτος θα το κάνει. Στον σοσιαλισμό, μας πάει σταδιακά. Όχι, όχι. Δίνει μια απάντηση εξ αντανακλάσεως, αλλά δίνει την δική του οπτική. Θέλετε να καταλάβετε γιατί το Ολλανδικό Εργατικό Κόμμα είχε τη χειρότερη επίδοση από το 1945. Γιατί τη Σουηδία στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το χειρότερο από το 1908. Ότι το CDU μαζί με το CSU στη Γερμανία είχαν το χειρότερο αποτέλεσμα το 49. Γιατί το SPD στις πρόσφατες εκλογές είχε το χειρότερο αποτέλεσμα από το 33. Γιατί το Γαλλικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε τη χειρότερη απόδοση από τότε που γεννήθηκε. Γιατί το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα έπεσε στο 6,3. Γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Όχι, έτσι. Δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα κόμματα. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί σε αυτά τα διέξοδα. Σε αυτά τα διέξοδα. Μα προφανώς όλοι αυτοί είναι το πρόβλημα. Αυτού του τύπου τα κόμματα, αυτές οι αντιλήψεις, οι ιδέες, οι πρακτικές είναι το πρόβλημα. Είναι επίσης, το γιατί πρόβλημα είναι αυτοί που περιμένουν από αυτά τα κόμματα. Προφανώς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ο κόσμος. Okay, ο κόσμος επιλέγει μεταξύ αυτών. Όχι, και ο Τσακαλώτος που έχει αξιώσει. Ναι, και κάνει μια διαπίστωση ο Τσακαλώτος ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Στον καπιταλισμό, πολύ σωστό, έχει δίκιο σε αυτό και σοβαροί οι μνητές του καπιταλισμού το λένε αυτό. Πόσο μάλλον να το πει ένας αριστερός επίπεδου Τσακαλώτου. Και η απάντηση που δίνει αμέσως μετά είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα που ανέφερε σε διάφορες χώρες δεν πάνε καθόλου καλά. Μα αυτά δεν απαντάνε στον καπιταλισμό, είναι με τον καπιταλισμό. Γι' αυτό δεν πάνε καλά. Μέσα σε αυτά δεν έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται τον θεωρεί κάτι πιο αριστερό. Ναι, τάχα μου, αλλά. Το αδιέξοδο πέρα από τα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, το αδιέξοδο στην πολιτική είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έρχεται να διαχειριστεί τον καπιταλισμό που δεν πάει καλά, όχι επειδή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το γαλλικό σοσιαλ-ρεφορμιστικό, όπως το είπε, ριζοσπαστικό κόμμα ή το τάδε κόμμα της Σουηδίας ή το τάδε. Είναι δομικό το θέμα. Και δεν έχει να δώσει, δεν θέλει να δώσει. Χωρίς να το λέει και καθαρά ότι αυτό πάει να διαχειριστεί, λέγοντας ότι κάτι άλλο πάει να διαχειριστεί. Μα αυτό είναι το θέμα. Και επειδή έχουν κρίση αυτά τα κόμματα, την κάνει κρίση ιδεολογίας, της αριστερής ιδεολογίας γενικότερα και βάζει και τον εαυτό του μέσω τι να κάναμε κι εμείς. Εκβιαστήκαμε αφού όλοι δεν πάνε καλά και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά είναι της αρπακολατζίδικης αριστερής ιδεολογίας. Γιατί θα ήταν. Ζήτημα, όχι τη αριστερή. Προφανώς. Όλων των κυροσκόπων τέτοιων ευκαιριακών αριστερών και σοσιαλιστών. Και βρίσκουν διάφορα ιδεολογήματα και μπαρούφες για να μένουν στην καρέκλα της εξουσίας και να καμώνονται ότι σώζουν κάτι. Που τι να σώσεις. Λένε μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Έχει φύγει κάτι από τα μνημόνια τα προηγούμενα, έχει τελειώσει κάτι από τα μνημόνια. Έχουμε βγει τώρα από την κρίση. Την κρίση δεν έχουμε βγει, δεν έχει βγει καμία χώρα από την κρίση. Μπαίνουν και άλλες χώρες. Εμείς θα βγούμε από την κρίση. Τόσο μάγκες. Εντάξει, εμείς έχουμε αριστερά. Ναι. Αριστερά όμως που διαχειρίζεται αυτό που διαχειρίζονται και οι δεξιοί σε άλλες χώρες. Ναι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και πιο υπάκουα. Για και πυθύνια. Ναι, αλλά το υπάκουα έφερε το τέλος των μνημονίων. Επί Σαμαρά θα είχαμε βγει τώρα από τα μνημόνια, ξέρω εγώ. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Α, δεν βγήκαμε. Κάπου βγήκαμε, στο ξέφωτο. Πουθενά δεν βγήκαμε. Στο φως, στο τούνελ. Δεν έχουμε μνημόνιο, έληξε αυτό το πρόγραμμα το περίφημο. Η κρίση παραμένει. Όχι. Έχει κλονιστεί η πίστη μας σε οτιδήποτε. Και γι' αυτό δεν έχουμε βγει. Επειδή δεν πιστεύουμε δεν έχουμε βγει. Για πίστεψε. Μάλιστα. Για φάει την παραμύθα μια χαρά. Θέμα πίστης είναι. Θα το γυρίσω στον πόλεμο. Το πας πολύ βαθιά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Θα το γυρίσω στον πόλεμο γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις σιγά σιγά. Στον πόλεμο. Αν πιστέψεις ότι θα φάμε την Βρεχονησίδα, τη φάγαμε. Λοιπόν. Δεν είναι τέτοιος πόλεμος αυτός που έχουμε. Τι είναι, αξιών, αρχών. Όχι, για σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Όχι, μωρέ και εσύ. Αυτός θα ήταν είσαι απολύτικος τελείως. Τι είναι. Ταξικός, όπως λέει ο αρχηγός. Βλέπουμε ότι οι αντεργατικοί, οι αντιλαϊκοί νόμοι δεν ήρθαν για να σώσουν τη χώρα και την οικονομία, ήρθαν για να σώσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ηθή. Ω, ανέσχυντη! Κι άμα πιαστώ έχουν μαλωτίας. Η είμαι η παραλόγη των λογικών τα πλήθη. Τώρα θα τους νικήσουμε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους δρόμους και στα ηθή. Άπιστη γυναίκα. Κι άμα πιαστώ εκμαλώτη, είμαι η παραλόγη των λογικών τα πλήθη. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που θα ακολουθεί άκρητα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. Μια χαρά, εγώ νιώθω ήσυχος όταν τα ακούω αυτά, ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, έτσι μπορούμε να ισοπεδώσουμε όποια βραχονισίδα θέλουμε, αφού είμαστε στο ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟϊκή βραχονισίδα, ΝΑΤΟ η Τουρκία, ΝΑΤΟ και εμείς, ΝΑΤΟ πετιέται. ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ να χτυπάει, ΝΑΤΟ. Αλλιώς. Έλληνας. Θα χτυπηθείς ΝΑΤΟ. Κατά το θα χτυπηθείς κάτω. Τα πάμε μια χαρά. Έχουμε την υψηλή εποπτεία της συμμαχίας και νιώθουμε ασφαλείς. Ναι, ναι. Στην αυτό, αν κάτι νιώθουμε. Στην τοποθεσία τρομοκρατημένη Ελλάδα. Ανατολική Μεσόγειο. Αν νιώθουμε κάτι, είναι επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ. Και το λέει και ο Πρωθυπουργός. Ναι, άμα το Πρωθυπουργός δει. Λέω να δώσουμε ενός συγγραφέα τρία βιβλία. Στους τρεις πρώτους που θα πάρουν σάκι, θα δίνουμε. Χρυσή ή Δημουλίδου. Όχι, κοντά. Λένα Μαντά. Κοντά, άντρας. Τατσόπουλος. Όχι, ρε παιδί μου. Νίκος Μπογιόπουλος. Ράμφος, έλα, άσε μη είχα κι άλλα. Όχι, είναι παρόμοιος. Ναι, το ξέρω. Φιλόσοφος δεν είναι. Όχι, φιλόσοφος. Ακόμα είναι δεν είναι. Εντάξει. Θα δώσουμε λοιπόν τρία βιβλία του Νίκου Μπογιόπουλου στο 211-200-8200, όσοι πάρετε τώρα. Με τίτλο Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ξαναβγήκε αυτό, εμπλουτίστηκε. Και στην εμπλουτισμένη νέα έκδοση του βιβλίου έχουμε, παρουσιάζονται δηλαδή αποκαλυπτικά. Τα αποκαλυπτικά τόσο για το χαρακτήρα σου και για τις αιτίες της κρίσης, στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας όπως έχουν διαμορφωθεί 10 χρόνια μετά την εκδήλωσή της. Είχε βγει το βιβλίο αρχικά, αλλά τώρα που βγαίνει υπάρχει και μια εμπειρία σε όλους μας και υπάρχουν και κάποιοι δείκτες που επιβεβαίωνουν επιπλέον το βιβλίο και αυτά που έγραφε ο αξιόλογος συνάδελφος. Αν μη τι άλλο. Και συνάδελφος. Τι άλλο είπα. Συνάδελφος και συνάδελφος Νίκος Μπογιόπουλος. Υπάρχουν και πολιτικά δεδομένα της πορείας της χώρας μετά τις εκλογές του 2015 με το πέρασμα της μνημονιακής κοιτάλης από τον παλιό δικοματισμό, όπως λέει Πασόκ Νουδού, στον νέο δικοματισμό με βασικό του φορέα πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο θα πάτε να τα παραλάβετε. Τώρα, στο 211-200-8200. Όσο μιλάει αυτό, σας παραγγέλνω, σας παίρνουν τα δικά στα βιβλία. Από το βιβλιοπωλείο Καψιμή, αντιγράφει τον αντιπρόεδρο. Όταν είχε έρθει εδώ, τον είχαμε βάλει, είχε πουλήσει Μπογιόπουλο, το θυμάσαι. Τον ναι, είχαμε πάει να πουλήσω κι εγώ. Μπράβο. Αλλά, δεν μπορείτε... φτάνει τώρα, πού να φτάσει. Όχι, Άδωνη, όχι, δεν όχι, δεν φτάνεται. Μπορείτε να τα βρείτε και από το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία και από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία. Αλλά βασική έκδοση είναι από το Καψιμί. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να πάρουν οι τρεις φίλοι και γράφει έξω ο Σάκης, να δούμε τι γίνεται. Ο Σάκης γράφει ο Σάκης. Μπράβο, ναι, ο Σάκης γράφει ο Σάκης. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις δουλειά. Είμαστε χειριστές της γλώσσας. Δηλαδή, είμαστε μια δροσιά. Γιατί μόνο ο Μπογιόπουλος. Ο Μπογιόπουλος σατυρικός είναι κι αυτός, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν τον φτάνεις. Νομίζω όσο και αν. Όσο και αν προσπαθείς. Πόσο να αξίζει το βάρος. Μια που είπαμε Μπογιόπουλο. Έγινε άλλη μια έρευνα στη Ρωσία. Για τον Μπογιόπουλο. Όχι, όχι, περίμενε. Στη Ρωσία έγινε άλλη μια έρευνα. Είδα χθες το tweet του Θανάση Αυγερινού, που είναι και συνάδελφος που είναι εκεί στη Μόσχα χρόνια τώρα και νομίζω τώρα είναι στο Όπεν, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και στο Μέγκα και. Και λέει το 66% των ερωτηθέντων νοσταλγούν τη Σοβιετική Ένωση. Αυτά τα ποσοστά ήταν μικρότερα, αλλά τώρα όπως γράφει και ο συνάδελφος, προστίθενται οι νέοι. Οι οποίοι νέοι από διηγήσεις των γονέων κάνουν τη σύγκριση με το τώρα. Και έτσι λοιπόν αυτό το ποσοστό έχει φτάσει στο 66%. Σοβιετία θα μας κάνετε. Ναι, δεν ξέρω τι θα μας κάνετε. Αλλά μάλλον είναι λογικό, γιατί όταν είσαι άνεργος και είσαι ανασφαλής και νιώθεις όλο αυτό και ακούς κάτι διηγήσεις. Λες ότι μάλλον αυτό το σύστημα που είμαστε τώρα, μάλλον καλό δεν είναι. Όχι, δεν ξέρω τι λες, αλλά ακούς διηγήσεις των γονέων ότι είχαμε δουλειά όλοι τότε. Με το που τέλειωνε στο πανεπιστήμιο, σε περίμενε η θέση στην τάδε χημική βιομηχανία, στο τάδε εργοστάσιο, στην τάδε υπηρεσία. Και γενικώς με όλα αυτά γίνεται μια σύγκριση στο μυαλό των ανθρώπων. Το αναφέρω και το αφήνω εδώ έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Να το έχουμε. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε να πάρετε το βιβλίο, θα πάτε εσείς να το πάρετε. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντούρας, ο κύριος Γιώργος Χατζηλίας και ο κύριος Πέτρος Κελαϊδίτης. Θα πάτε από τις εκδόσεις Καψιμή, στο βιβλιοπωλείο δηλαδή, που είναι Κιάφας 3 και Ακαδημίας. Κιάφας. Κιάφας 3 και Ακαδημίας, μέχρι το μεσημέρι βρείτε κάποια ώρα, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Και άλλη μέρα. Και... Ναι, ναι. Όχι μόνο. Κιάφας 3 Ακαδημίας, θα πείτε, το κερδίσατε από Ελληνοφρένεια. Το βιβλίο είναι Ο Καπιταλισμός Ηλίθεια του Μπογιόπουλ που ξαναβγήκε μπλουτισμένο. Υπάρχει λογική των Σιριζέων. Έλα. Ναι, η οποία λογική, εμένα μόνο μου φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια κάπως, θα ακούω να εκφράζεται με διάφορους τρόπους, από σοβαρά μέχρι μη σοβαρά. Ένα μικρό παράδειγμα αυτής της λογικής θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Φλαμπουράρη. Θυμίζουμε ότι έπεσε η βόμβα στο Sky προχθές. Ναι. Θυμίζουμε ότι το σπίτι του Φλαμπουράρη πολλές φορές έχει δεχτεί. 2,5 νομίζω. 2,5 όπως είπε ο ίδιος. 2,5 φορές. Έχει δεχτεί βόμβα και το ένα και το άλλο καταδικαστέα. Δεν το συζητάμε. Με αυτό ως δεδομένο πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φλαμπουράρης. 2,5 μου έχουν κάψει το σπίτι οι αντίστοιχοι ή οι ίδιοι και άλλες 10 φορές μου έχουν επιτεθεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ δεν το έκανα θέμα έτσι όπως έχετε κάνει εσείς το θέμα του Sky. Συγγνώμη, συγκρίνονται. Μπάζει λίγο. Συγκρίνονται τα δύο. Αν φύγουμε από το Sky, αν φύγουμε από τον Φλαμπουράρη. Είναι το σπίτι ενός υπουργού που έχει δεχθεί βόμβα και ένα μέσο ενημέρωσης σε αυτό που αποκαλούμε αστική δημοκρατία. Άρα, πυλώνας αστικής δημοκρατίας είναι τα μέσα ενημέρωσης. Πάντα θεωρητικά μιλάμε. Και πέφτει βόμβα σε ένα τέτοιο μέσο που απευθύνεται στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων που δουλεύουν 700 μέσα και το σπίτι ενός υπουργού. Κακά και τα δύο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Συγκρίνονται αυτά τα δύο όμως. Δεν το λες. Δεν το λες. Δεν είναι λίγο παράλογο. Νομίζω ότι σκέφτονται σε όλα αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Είναι μια παρέα που σκέφτεται παλαβά. Είτε αφορά το μνημόνιο, είτε αφορά το δημοψήφισμα, είτε αφορά τα μέτρα, είτε αφορά τις εκλογές, το Σκοπιανό, τα πάντα. Αυτό αγαπήσαμε σε αυτούς όμως. Το έχουμε αγαπήσει, είναι αλήθεια. Τρελιάρικο, το τρελιάρικο. Το τρελιάρικο. Αλλά πόση βλακεία και παλαβομάρα να αντέξει κανείς. Ναι. Παράγουν περισσότεροι από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε. Ότι παράγουν, παράγουν. Παράγουν πολύ βλακεία. Πολύ δηλαδή, κοίταγα το Φλαμπουράρη και λέω, τι βλακεία είπε τώρα. Και είναι και μεγάλος άνθρωπος. Και αμέσως μετά όμως. Δεν έχει ηλικία η βλακεία πάντως. Δεν έχει. Δεν ίσα ίσα χειροτερεύει μετά. Α, ναι, αυτό χειροτερεύει. Και όταν είναι ένας κλειστός κύκλος που ανακυκλώνει τη βλακεία μεταξύ τους και θεωρούν ότι αυτό είναι και σοφία που λένε όλοι. Με αυτό από ένα σημείο και μετά ξεπουρτελεύεσαι και δεν σε νοιάζει. Δεν στον μπάγκαλο, ξέρω εγώ. Καλά, ναι, δεν έχεις να μετρήσεις κόστος μετά και αυτό. Πάρτο. Και ο Φλαμπουράρης τώρα τι να του νοιάζει. Ναι, ίδια περίπτωση. Στα καλά καθούμε να έγινε σε αυτή την ηλικία υπουργός χωρίς αντικείμενο. Κάθε μέσα εκεί και λέει την παπάντζα του, την ακούν οι άλλοι, την εφαρμόζουν. Παίζουν και think tank. Ας πούμε. Αν κάτι είναι. Είναι think tank. Ναι, το ξέρω. Είναι think tank. Influencer. Influencer. Είναι ο Φλαμπουράρης. Είναι influencer της κυβέρνησης. Για να ακούσουμε λίγο τον influencer. Γεια σας. Έχετε γαλουφική δυστυχώς και απροκάλυπτα ψέματα. Εργαζόμαστε ένα σύστημα. Επεξεργαζόμαστε ένα σύστημα. Η αξιοπρεπή μισθή. Η νομική βοήθεια. Στα χαμηλά ισοδύνατα μιλάτε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και άνομες συνολογές. Εξιδίων ίσως κρίνεται τα αλότερα. Το κίνδυνο δηλαδή του φασισμού και του νανισμού. Α, είναι νανισμός. Νανισμός, νανισμός, καινούργια ιδεολογία. Νανισμός είναι μερικά σαρδάμ του Κυραλέκου. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Είναι νανισμός. Το νανισμό δεν ήθελα να πω. Ναι, είναι νανισμός. Δηλαδή, άμα σκεφτείς την ύπνωση. Ναι. Πνευματική. Και χρειάζεται να είσαι και πνευματικός νάνος για να. Θεωρείς ότι και αυτή... Και με αυτή την και τον νάνι-νάνι, και τον νάνι-νάνι, με την ύπνωση την πνευματική, αλλά και νάνος σε ανάστημα. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Βαρουφάκης, βγήκε ο Βαρουφάκης και έδωσε συνέντευξη στο Sky και είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, τον ρώτησε και η Μαρία Αναστασοπούλου κάτι και έδωσε την εξής πάρα πολύ ωραία απάντηση. Κύριε Βαρουφάκη, όσο αφορά σας ήρθαν και τα capital controls. Τα capital controls ήταν όντως. Δεν αισθάνεται υπεύθυνος για το ότι κλείνουν οι τράπεζες. Κοιτάξτε, είναι σαν να λέμε τον Οκτώβριο του 1940, αν ο ελληνικός λαός έπρεπε να νιώθει υπεύθυνος που είπε όχι και ήρθε η εισβολή του άξονα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Παλαβό κι αυτό. Εντάξει. Πολύ παλαβό κι αυτό. Ωραία είναι όμως. Πολύ... Ό,τι έχει βγει από αυτή τη μήτρα εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα. Τι είπε τώρα, τι ότι τα capital controls συγκρίνονται με το όχι του 40. Ότι είπαμε όχι και γι' αυτό μας εκδικήθηκαν, ενώ τότε είπαμε όχι και μας εκδικήθηκαν αλλιώς. Τι σύγκριση είναι αυτή. Τηρουμένο των αναλογιών. Κάθεσαι και τον. Δηλαδή αυτό που ακούς, τους ακούς και μένεις άφωνος για κάποια δευτερόλεπτα. Είσαι και εσύ καχύποπτος όμως. Δεν είμαι καχύποπτος, προσπαθώ. Μπες στην πλευρά. Είμαι ρομαντικός. Βλέπω το Φλαμπουράκι. Έτοιμο να παραμυθιαστεί. Έλα λίγο. λίγο κοριτσιά στον ήλιο, λίγο χίπι, λίγο. Μπες λίγο στο μουντ. Ο Σιριζέος, ο έτοιμος να παραμυθιαστεί, παραμυθιάζεται με το τίποτα. Έχει ήδη παραμυθιαστεί, είναι έτσι περισσότεροι. Δεν χρειάζεται να μιλάει ο Φλαμπουράρης, ο Βαρουφάκης, κανείς. Ούτε ο Τσίπρας. Είναι παραμυθιασμένοι. Αλλιώς δεν θα ήταν Σιριζέοι. Σιριζέος ίσον ισοδυναμία με παραμυθιασμένο. Αλλιώς δεν είναι. Το ρομαντικό, ίδιο. Εγώ θα έλεγα. Ρομαντικό. Τι ρομαντικό. Λίγο Μάιστο 68. Μπες λίγο στη φάση. Τι Μάιστο 68. Δεκέμβρη του 18 είναι. Δεν είσαι στο mood. Δεν είσαι στο mood. Mood. Νομίζω και όταν βλέπεις καχύποπτα. Ποιο mood. Τι καχύποπτα. Δηλαδή δυσκύλια θα έλεγα. Τη βλακεία βλέπω. Ατέλειο τη βλακεία. Ναι. Καταρχήν. Αρπακολατζίδικη αντίληψη κατά δεύτερον. Ερασιτεχνισμός και αδίστακτο. Όλο αυτό είναι ένα δείγμα. Ένα μείγμα εκρηκτικό. Είναι αυτό το μείγμα το ωραίο. Είναι αυτό το μείγμα το πάρα πολύ ωραίο. Επειδή λέγαμε πριν για παραβιάσεις, παραβάσεις και επειδή αυτή η χώρα είναι όμορφη και την αγαπάμε πάρα πολύ, ναι, και επειδή γεννηθήκαμε εδώ, αλλά γενικώς νομίζω είναι μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη χώρα, έτσι κι αλλιώς, και δεν θέλω να πάθει τίποτα κακό και αν τολμήσει κανείς να την πειράξει θα κάνουμε αυτά που κάνουμε πάντα σε αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ. Καμένος από τα Λίτλ. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν πολλοί πατριωτισμοί. Mm. Νιώθω και θέλω να εκφράζω και να μιλάω για το λαϊκό πατριωτισμό. Είναι ο τόπος μας. Θα τον αφήσουμε έτσι. Άμα γίνει οτιδήποτε, δεν θα τον αφήσουμε. Προφανώς, όχι απειλώντας, όπως το λέει ο αρχηγός Γεθάκη, με αυτό το στυλ, γιατί έχει άλλη θέση. Προφανώς, όχι με τα μασκαριλίκια του Καμένου, που και ντύνεται και περιφέρεται στα στρατόπεδα σαν Καραγκιόζης. Προφανώς, όχι έτσι. Προφανώς δεν θα το κάνουμε γιατί. Ο Καραγκιόζης τόσο στολές δεν έχει βάλει. Ε? Ο Καραγκιόζης τόσο στολές δεν έχει βάλει. Πραγματικά. Μία έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Ο χαρακτήρας. Μία έχει. Ένα έχει, δύο, τρεις, αλλά μέχρι εκεί. Προφανώς ο τόπος μας έχει σύνορα. Προφανώς ο τόπος μας δεν είναι τα μνημόνια. Προφανώς ο τόπος μας. Δεχόμαστε ότι υπάρχουν σύνορα. Προφανώς ο τόπος μας δεν είναι η αδικία που υπάρχει στον τόπο και σε αυτόν και στους άλλους τόπους και κανείς δεν το θέλει αυτό. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τόπο με αξιοπρέπεια, να δικαιόμαστε αυτά που πρέπει. Παιδείες, υγείες, δουλειά να έχουν όλοι. Όσο γίνεται ισότητα, αυτό είναι ο τόπος. Αλλά πέρα από αυτά, ειδικά μα το Αιγαίο. Αν υπάρχουν σύνορα, ισότητα δεν θα υπάρχει. Και δεχόμαστε ότι τα σύνορα είναι καλά. Άρα να υπάρχουν ξένοι. Άρα ξένοι. Άρα γεννιέται οτιδήποτε καμενικό εγκεφαλικό. Όχι, ισότητα έχει να κάνει και με τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας. Γιατί ισότητα δεν μπορεί να υπάρχει στο γνωστό παράδειγμα στον τραπεζίτη και σε αυτόν που του παίρνει το σπίτι ο τραπεζίτης. Τέτοια ισότητα δεν υπάρχει σε καμία από αυτές τις χώρες που αναφερόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, πέρα όμως από όλα αυτά. Όπως υπάρχει ισότητα στον Νάνο και στον μπασκετμπολίστα που θέλουν να δουν από τον ίδιο φράχτη. Αυτοί γεννήθηκαν όμως έτσι. Ναι, αλλά επειδή θέλουν να δουν από τον ίδιο φράχτη, δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα σε αυτό. Η δικαιοσύνη είναι το θέμα σε αυτό. Ναι, η δικαιοσύνη, οκ. Okay. Καμία αντίρρηση. Αλλά πέρα από όλα αυτά που είναι και ιδέες και διεκδικήσεις και αιτήματα, είναι και ο τόπος, ο χώρος. Όλες οι χώρες έχουν τις ομορφιές τους, πολύ όμορφες χώρες. Αλλά το Αιγαίο νομίζω είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτή η εναλλαγή του μπλε, των νησιών, των ξερών σε κάποια στιγμή προς τα κάτω, πιο πάνω, λίγο πράσινα, Μυτιλίνη, Λέσβος. Πάλι στον Πάριο θα καταλήξουμε, το βλέπω εγώ. Και Δωδεκάνησα και όλα αυτά. Είναι αυτό, είμαι σίγουρος. Και όλα αυτά, και επειδή στα Δωδεκάνησα σήμερα μπαινοβγαίνουν τα τουρκικά αεροσκάφη, από την πολύ καλή εκτέλεση με την Εμιλία Χατζηδάκη. Στου Αιγαίου προβάλλει ένα δίλημα. Ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, μια χώρα που θα ακολουθεί άκρητα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. Τα λέει μια χαρά ο Πρόεδρος. Έστα ρε Πρόεδρα. Τα λέει και ως αριστερός, αν δεν τα πει αυτός, ποιος θα τα πει. Κανάς άλλος. Μια χαρά παίζει. Και το βάζουμε συνέχεια για να νιώθουμε την ασφάλεια που παρέχει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Τώρα που φεύγουν και οι Αμερικανοί από τη Συρία. Και το χρονοτούπαλο μου λείψε. Και το χρονοτούπαλο. Να το πιω αύριο, αύριο, πιο αύριο, πολύ. Για πες για τη Συρία, τι έλεγες. Ότι τώρα που φύγανε οι Αμερικανοί από τη Συρία και αφήσαν ξεκρέμαστε τους. Άκου τώρα, τους Κούρδους. Οι σύμμαχοί μας. Οι σύμμαχοί μας και οι σύμμαχοι των Κούρδων μέχρι χτες. Μα ναι, γίνονται ναι. Αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι, δεν γίνονται. Και είναι καλό να μην γίνονται. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Ας ευχηθούμε να μην γίνονται. Και το ΝΑΤΟ να έχει την αποστολή που του έχει ανατεθεί από την ανθρωπότητα να είναι μια φιλιρηνική συμμαχία. Που προσφέρει ασφάλεια στους λαούς και ειρήνη. Και αγάπη και αλληλεγγύη. Ναι. Και άλλες λέξεις από αλφα. Βόμβες ρίχνει είναι ειρηνικές. Προφανώς. Και για να φέρει ειρήνη. Ερώτηση. Βεβαίως. Ο όμορφος τεχνοκράτης. Ο όμορφος τεχνοκράτης. Πώς λέγεται. Τσιμίτης. Θα με ενοχλούσε αν από τους πρώτους μήνες αποφασίσαμε ότι η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύση. Και ψάχναμε ένα τεκνοκράτη. Και ψάχναμε ένα τεκνοκράτη. Τεκνοκράτης λέγεται. Ξύπνα λίγο. Ναι. Εκτός και εννοεί τη μουσική τέκνο. Όχι. Είχα τεκνό. Τεκνό. Τεκνό. Ο όμορφος τεχνοκράτης και νέος ταυτόχρονα. Δεν έβαλα εγώ το νέος, γι' αυτό απάντησε η Σμίτης. Λέγεται τεκνοκράτης. Τεκνοκράτης, ωραίο είναι το. Πολύ ωραίο. Σου είναι. Κάνει και ωραία εικόνα. Ότι και ωραία εικόνα ένα τεκνό, ναι, ναι. Ας πούμε. Και γίνεται και λίγο συμπαθής όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες. Μην ακούσουμε δηλαδή. Τεκνό. Κάποιοι είμαστε και του Ματούρ. Ματσούρ. Ναι, όχι, εγώ το έλεγα γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι το τεκνό. Άλλα λέμε. Ο Μιλφοκράτης. Τι κακό δεν έχει. Υπάρχει ακόμη ως κατηγορία. Δεν τα έχει πει ο Τσακαλώτος γι' αυτό. Δεν τα έχει, θα το πει με τα σαρδά που έχει πάρει φορά και λέει ο Τσακαλώτος. Θα πει τα πάντα. Ναι. Ο Τσακαλώτος λοιπόν μίλησε για την θα χώρα. Θα πει Μιλφέη, θα πει Μιλφάρα. Ναι, θα πει διάφορα. Έχει πει τόσα. Ο Τσακαλώτος μέσα σε όλα τα σαρδά είναι ωραία αυτά που αλλάζει και το γένος. Ξέρετε πολλοί και πολλές ότι ήμουν 28 χρόνια στη Βρετανία. Την αγάπησα αυτή τη χώρα. Και βλέπω μια χώρα από τον εθνικισμό να καταστρέφεται με το Brexit. Βλέπω μια χώρα που υπάρχει ο μίσος. Ο μίσος μας χωρίζει. Ο μίσος, ο ταξικός ο μίσος. Ναι, είναι το έχει ξαναπεί αυτό πριν περίπου ένα χρόνο. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Η γλώσσα πρέπει να σας πω, κύριο Μητσοτάκη, των Αμερικάνων Ρεπουμπλικάνων. Ούτε καν η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας. Δεν είναι καν η γλώσσα αυτό το διχασμός. Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Ο ταξικός μίσος και ο σκέτο μίσος. Είχε και το διχασμός. Όλα. Το διχασμός. Για να το έχει πει δύο φορές, γιατί εδώ με το ταξικός μίσος το έχει πει πέντε, αλλά αφήσαμε μόνο τις δύο. Και το είπε και προχτές ο μίσος, έτσι το ξέρει προφανώς. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Δεν είναι το μίσος. Δηλαδή όταν λένε το τραγούδι μίσος, που λένε και ο Μητροπάνος με τον Τερζή που έχουν πει, πολύ ωραία. Ναι. Δεν την ξέρετε αυτή την εκτέλεση, όχι. Γιατί με κοιτάτε. Ξέρουμε το άλλο που λέει μίσος η αγάπη. Το μίσος, δηλαδή, το Άκης Πάνου νομίζω. Εντάξει, ωραία. Ναι, ωραία. Είναι ο μίσος. Ωραία. το ξέρετε τίποτα. Δεν σκαμπάζετε Χριστό. Δεν ακούμε Τερζή. Ναι, είναι Μητροπάνος και είναι εντάξει, και νομίζω και Άκης Πάνου. Σου είπα τώρα την πιο νέα. Είχε ρωτήσει ο Άκης Πάνου για την Τερζή. Όχι, ρε. Είναι επανεκτέλεση. Εντάξει, πες μας το αυθεντικό να σκεφτούμε να πάει και να κάνουμε ένα. Αυθεντικό νομίζω είναι Καζαντζίδης. Mm. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ναι. Δεν ξέρετε ούτε τώρα βασικά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι το μίσος που λέγαμε όλοι. Ναι, όποιος και να το έχει πει, όποιος να το έχει γράψει. Mm. Καζαντζίδης, γνωρίστε εδώ, ο Σιριζέος φίλος από Ηλιούπολη. Γρήγορος. Μου στέλνει, ναι, βέβαια, αφού με αυτά καταγίνεται. Γι' αυτά είναι καλά οι Σιριζέοι μόνο. Κάτι βλέπω εδώ, δεν έγραψε ο Ριζοσπάς το όνομα του Μαρινάκη σήμερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Σε ποιο. Καλά κάναμε, αν το γράψαμε. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Για το Σάλα έγραψε, βέβαια, είδα. Αλλά παίξω απ' έξω και λέγεται το Μαρινάκη, το έκανα απ' έξω απ' έξω, δεν πήρε διαβατήριο. Αλλά δεν έγραψε ξέρω το όνομα. Τι λέτε εσείς για να ξέρω. Το έχουμε κάνει. Ναι. Ότι μπράβο. Είναι σωστό. Είναι δημοσιογραφία, κανόνες δημοσιογραφία. Τι θες τώρα, κατά τη ελευθερωτυπία. Ναι, τι. Τι. Τρομοκρατική. Βόμβα και εδώ. Τι θέλετε τώρα. Τι δεν να πούμε ότι είναι Μαρινάκης. Αλίμονο, όχι. Μα τώρα κι εσύ. Αν είναι δυνατόν. Ναι, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Λοιπόν, γράφουν εδώ φίλοι, δεν θα δώσουμε σήμερα προσκλήσεις για το Κρεμλίνο, για το Σάββατο, γιατί υπάρχουν πολύ περιορισμένες θέσεις. Οπότε δηλαδή είναι σε φάση, δεν υπάρχει περιθώριο να δώσουμε. Οπότε είναι τελευταία παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ για όλο. Είναι και γαλάν, είναι όλο και αυτό. Έχει γεννήσει. Τελευταία παράσταση. Ναι, αυτό οπότε το Σάββατο. Ωραία ήταν. Είναι full. Ωραία ήταν. 8 παραστάσεις. 8 πρεμιέρες ήταν. 8 πρεμιέρες ήταν. Κάθε εβδομάδα ήταν άλλη. Να το κάνεις και με άντρες αυτό που θα είναι πολύ καλό. Το συζητάμε, το σκεφτόμαστε. Κάθε βράδυ με άντρες. Κάθε βράδυ με άλλο. Γιατί τι. Καμιά σοβαρή. Όχι, δεν ξετσίποτε. Αυτό ακριβώς. Οπότε όποιοι θέλετε να κάνετε κάποιες τελευταίες κρατήσεις μπορείτε να πάτε στο 2. Δύο τραπέζια έχουν μείνει. Τι να πάρει. Λίγα τραπέζια, έχει κάποιους ορθίους. Απλά εντάξει, μην έρθετε έτσι και απογοητευτείτε. Κάντε πρώτα ένα τηλέφωνο. Να σιγουρευτείτε. Θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις που είναι και το τρίτο και τελευταίο μέρος και αμέσως μετά εδώ. Αυτό είναι τραγούδι για πόλεμο, αλλά για άλλο πόλεμο. Πόλεμο σημαίνει έτσι κι αλλιώς ο τίτλος του. Αγέρα. Ναι. Η κυρία Βασιλική Θάνου θα είναι πρόεδρος εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ψηφίστηκε. Στην ανεξάρτητη αρχή. Στην ανεξάρτητη, ναι. Ψηφίστηκε χτες. Μπράβο. Που ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. Η πρώην Πρωθυπουργός. Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Ψηφίστηκε. Ναι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τις ψήφους των συναδέλφων. Ναι. Αλλά ψηφίστηκε όμως. Ναι, επέλεξαν μπράβο την πρώην πρόεδρο, τη στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν okay η νομική του σύμβουλος την επόμενη μέρα που έφυγε από την Προεδρία του Αρείου Πάγου, Καπάκη. Όχι, νομίζω μετά την Πρωθυπουργία είχε πει. Όχι, ρε. Ξαναγύρισε μετά στον Άρειο Πάγο. Ναι. Και μετά την Πρωθυπουργία έγινε νομική σύμβουλος του Τσίπρα. Ήταν Πρωθυπουργός για ένα μήνα αυτή. Ήταν για ένα μήνα, ξαναγύρισε στην Προεδρία του Αρείου Πάγου. Ναι. Έγινε Πρωθυπουργός και μετά είναι νομική σύμβουλος. Ναι, αυτό λέω. Ο Πρωθυπουργός δεν μας νοιάζει, θα είναι συνταγματικά. Εν πάση περιπτώσει, την επέλεξε πάλι η κυβέρνηση, την επιλέγει να επιλέξει μεταξύ τριών, αλλά επέλεξε αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μόλις έφυγε από τον Άριο Πάγο πήγε κατευθείαν εκεί. Αυτή την επιλογή την ενέκρινε και η Χρυσή Αυγή. Τίποτα άλλο αυτό. Εντάξει, τι θες να κάνουμε τώρα. Τίποτα. Τι να κάνουμε. Να συμφωνάμε. Καλή καρδιά, ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Συμφωνάμε και τα λοιπά. Και σας αποχαιρετούμε το τραγούδι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Question you'll be asking policía, murdering tu gente, finishing tu vida. Man, fuck your resident visa. You a Mexican menace, you a danger to America, a motherfucking terrorist. And since they can't tell the difference between a Mexican, Puerto Rican, and me from the Philippines, we'll all be in the same camp, concentrated out. Now the whole world is aiming them guns at the White House. And the bullet said to the head, goodbye. Then the bullet burrowed 3 inches inside. And my little music video was a lie, because them clothes get holes and Cristal goes dry, and them diamonds won't help.